सैया तेरा टरपे टरपे तो मर गई दया वो दे गए हम काहे की सैया ये मोड़ी हमरी भैया हाय मैं तो मर गई दया वो दे गए हम काहे की पगला ऐसा कर दे लग सैया नाचे है पाता थैया नाचे है जैसे हिप्पी हिप्पी हिप्पी हिप्पी थुनरी जब गाती और ढुम के लगाती मोड़ी मेरे होठों से बाजे सिटी सिटी सिटी सिटी ओ सैया तेरा टरपे टरपे ओ सैया तेरा टरपे टरपे पसंद आई धुन ये होगन का शॉट लाके लो होगन दा थॉट लाके लो हो बेबी हॉट लाके लो Tell me what to do. Hoganga shot lage lu, hoganga shot lage lu, holani shot lage lu. Now tell me what to do. Hoganga shot lage lu, hoganga shot lage lu, holani shot lage lu. Now tell me what to do. Hikki hikki hikki hikki, hikki hikki hikki. Saiya ke liye main tumhe kab lagati. पिछले पिया से अपना ब्रेकअप कराती पर मेरे साइकेडेलिक सैया नाम है मेरे भैया पर ना ले आता घर पे बराती थुनरी जब गाती और ढुम के लगाती मोड़ी मेरे होठों से बाजे सिटी सिटी सिटी सिटी ओ सैया तेरा टरपे टरपे हिक्की हिक्की हिक्की हिक्की ओ सैया तेरा हिकी हिकी हिकी हिकी ओ सैया तेरा टरपे टरपे